قربانی کے جانور کے بال کاٹنا یا اس کا دودھ نکالنا کیسا ہے؟ اس کی دو صورتیں، ایک تو قربانی سے پہلے، قربانی سے پہلے نہ اس کا دودھ دھو سکتے ہیں، نہ اس کے بال کاٹ سکتے ہیں، نہ اس پر سواری کر سکتے ہیں، کسی طرح کا اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے. اگر بالفرض دودھ دھو بھی لیا تو وہ صدقہ کرنا اس کا واجب ہے، خود پیے گا تو گناہ گار ہوگا، کسی فقیر شرعی کو دے دے. اسی طرح بال کاٹ لیے وہ بھی فقیر شرعی کو دے دے. دودھ اگر اس میں زیادہ آئے تو ٹھنڈا پانی اس پہ مارا جاتا ہے تو دودھ اس سے جم جاتا ہے، اس کا نکلتا نہیں. ایک صورت تو یہ. دوسری صورت یہ کہ ذبحہ کے بعد اس کا دودھ دھو کر پی سکتے ہیں، اس کے بال بھی کاٹ کے رکھ سکتا ہے. جب ذبح کے بعد پورا جانور ہی کھا سکتا ہے گوشت اس کا ہر چیز، تو دودھ بھی پی سکتا ہے، کھال بھی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے. ہاں اگر کھال کو ایسی چیز سے بدل دیا کہ اس چیز کو ہلاک کیے بغیر نفع نہیں اٹھا سکتا، تب تو وہ چیز صدقہ کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر کھال کو پیسوں سے بیچا، تو پیسے جو ہیں اب پیسوں کو جب تک خرچ نہیں کرے گا، اس کو ہلاک نہیں کرے گا، اس وقت تک پیدا نہیں اٹھا سکتا. پیسوں سے کوئی چیز خریدے گا تبھی کام آئے گی. تو کھال کو اگر ایسی چیز سے بدلا کہ جس کو ہلاک کر کے نفع اٹھا سکتے ہیں، تو وہ چیز صدقہ کرنی پڑے گی، مثلا پیسے یا اناج وغیرہ. اور اگر کھال کو ایسی چیز سے بدلا تو اس کو باقی رکھ کر نفع اٹھا سکتے ہیں جب بھی جائز. مثال کے طور پر کھال کے بدلے چشمے لے لیے، تو چشمے کو باقی رکھ کر اسے نفع اٹھانا ممکن ہے تو یہ جائز ہو گیا. کھال کے بدلے پتیلا لے لیا آپ نے، تو پتیلا بھی باقی رکھ کر اسے نفع اٹھا سکتے ہیں، تو پتیلے سے بدلنا جائز، کتاب سے بدلنا جائز، اس طرح کی چیزوں سے بدلنا کھال کو جائز ہے. تو اپنے استعمال میں بلا تکلف جو گوشت کا حکم ہے وہی کھال کا ہے. جب گوشت کھا سکتے ہیں تو کھال کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. اس کا مسلح بنا لے یا مطلب مشق بنا لے، جو چاہے بنا لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ